राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल द्वितीया रविवार विक्रम संवत 2059 14 अप्रैल 2002 साइन लगभग 3:30 बजे पितावन स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो जल्दी का विचार था संत आ गए तो उन्हें देरी लगी। ये बात है भाई, अपने तो भगवान में लग जाओ, हमारे तो एक ही बात है सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ। मैं बोलू नहीं, एक ही प्रार्थना होगा अब बोलू नहीं। जैसे क्षण मात्र जन्म संसार बंधना विमोचते, जिसके याद करने मात्र से संसार से मुक्त हो जाए, उसको याद करो, उसे प्रार्थना भी ये करो मैं भूलू नहीं। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, सब कम ठीक हो जाएगा। वो केवल याद करने से इतनी शुभ बात है, सरल बात है, केवल याद करे बस, केवल स्मरण करने मात्र से कल्याण हो जाएगा। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति खत्म है तो सब तरह की विपत्ति मिट जाए। लोग विपत्ति मिटाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एक ही बात में भगवान को भूलो मत। हरे स्मृति ही सर्व विपत्ति विमोक्षण, संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर दे तो सब संपत्ति आ जाएगी। केवल भगवान के याद रखने मार्ग, कितनी बढ़िया बात है। एक केवल याद रखना, भगवानों को केवल याद रखो, याद चित्त में याद रखो केवल भगवान को, आप सब मिट जाएगी और सुख संपत्ति सब आ जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा केवल भगवान के याद करने मात्र से। हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, विश्वास दे भगवान से प्रार्थना यही करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ कहो, क्यों मेरे होता वो प्रिय होता है, अपना पण में हो जाता है वो प्रिय लगता है। आप सब जैसे बाल गए वो कहते मेरी माँ है, माँ अच्छी लगती है, अपनी माँ है मेरी माँ है प्रिय लगेगा सोते ही। तो भगवान को अपना मानना, वास्तव में अपने भगवान ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सदराशी, परमात्मा का ही अंश है। ये जो संसार में धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार को महत्व दिया है, ये गलती करी है, ये बड़ी गलती है। बड़ी धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर को जो सत्कार दिया है आदर दिया है, महत्व माना है, इसकी इच्छा करी है, ये बहुत बड़ी गलती होनी है। आप साक्षात परमात्मा के हर्ष भाई और बहने सब भाई और बहनों कोई हो, सब जीव जंतु सब के सब सब परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा के अंश मम्मी वंश हो। अभी जो ये शरीर लिए बैठे हैं, ये शरीर माता पिता दोनों का अंश है और हम पूर्व में केवल परमात्मा का अंश है, केवल परमात्मा है। सब भाई और बहन सब सब मम ए वंश मम्मी वंश हो, मांसो नहीं मम ए वंशो मेरे अंश है, सब मेरे प्यारे हैं, सब मम प्रिय सब मम बुझाए, मैंने पैदा किया है मेरे को प्यार है। केवल भगवान की तरफ हो जाओ, भगवान का प्यार मिलेगा। सज्जनो ये बात बराबर सच्ची है, भगवान के सन्मुख हो जाने से सब हो जाए, सन्मुख हो जी हो जब ही जन्म कोट योग नाशे तब ही करोड़ों जन्मों के पाप करोड़ों जन्मों के जन्म कोट योग नाशे तब ही यह गणित की बात नहीं है, करोड़ों जन्म असंख्या जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं केवल भगवान के सन्मुख हो जाए। हे नाथ आपको भूलो नहीं, एक ही वाणी हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, भगवान से मांगो भक्ति अपनी देर ने कही। काकभूषण जी ने सब बातें सुनी, भूषण ने सब बातें सुनी तो रिद्धि और सिद्धि शब्द ने कहा, परंतु सुनाए भक्ति अपने देन ने कही, अपनी भक्ति देने की बात कही नहीं तो भक्ति हो गए। ये भगवान बड़े खुश हुए, तुम चतुर हो क्यों नहीं मांगवा बताना, तुम चतुर हो समझदार हो तो ऐसे वरदान तुमने मांगा, हरेक नहीं मांगता है। तो भक्ति भक्ति मांगने की चीज है, भगवान से मांगो। हम सब भाई बहन भयो पैरों सब उगड़ा भगवान की भक्ति मांगो, आपके चरणों की भक्ति आप चरणों में मन लग जाए बस, और जरूरत नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा। केवल भगवान के चरणों में मन लग जाए सब काम ठीक हो जाएगा, एक ही बात से भगवान के चरणों में मन लग जाए सब काम ठीक हो जाएगा। पाप ताप सब संताप सुमिट जाएगी और आनंद मंगल आनंद हो जाएगा और सब काम ठीक हो जाएगा। हे नाथ आपके आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, ये प्रार्थना करो भगवान से। आप लोगों को जसते नहीं जा तो बात बड़ी बात है, सार बात है सार। आदोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य से पुनः पुनः इदमेव सुनिष्पन्नम् ध्येयो नारायण सदा। सब शास्त्र संतन में निर्णय की ओर मत पुराण इतिहास भजे हुए को दो ही सुलभ गहरी गहरी दास। शास्त्र पुराण सब शोध करके सबका मंथन करके जैसे विदोना किया जाए तो वह में मक्खन निकलता है, मक्खन ऐसे संतन में तो निर्णय की हो मत पुराने इतिहास पुराने इतिहास सबको मंथन करके भजने में दो ही सफल भजने के ये दो है, एक भगवान है भगवान के प्यारे भक्त। यही बात रमन में कही है, हे तू रही तो जग जुग पुकारी तुम तुम्हार सेवक सुधारी। एक आप के भगत ये बिना स्वार्थित करने वाले सुर नर मुनि सब की रीति स्वार्थ ला कर प्रीति स्वार्थ में सगल माही सुमन प्रभुत माही पर ये दो स्वार्थ दे बिना स्वार्थ करने वाले है भगवान और भगवान के पहले भगत इनके समान कोई नहीं है दूसरा तो भगवान के चरणों में लग जाओ भाई हो आप लगे हो फिर भी आज प्रार्थना है कि रात और दिन भगवान को बोलो मत सब काम ठीक हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा सब काम थोड़े काम में थोड़ी मेहनत है बहुत ज्यादा काम हो जाए ऐसा है केवल भगवान को याद रखो यथा तरोन्मूल निशेष देना कृप्यंते तत्संद शाखा जैसे वृक्ष के जड़ में जल देने से उसके तना और उसके अंदर बड़े बड़े टहनिया छोटे पत्ते पत्ते फूल फल सब त्रिक हो जाते ऐसे ही भगवान सबकी सेवा हो जाएगी त्रिलोक की सेवा हो जाएगी कितनी बढ़िया बात है संसार सबकी सेवा एक भगवान एक भगवान को याद रखो याद किए बिना आपको पता ही नहीं क्या हुआ ऐसी हर सही बात है केवल भगवान में लग जाओ देखो प्राय लोग ऐसे हैं जो जाहिर है अब ताबत है काम धंधा छोड़ दिया राज से भी रिटायर हो गए या घर से भी रिटायर हो गए तो एक काम तो करो भगवान में लग जाओ अब एक ही काम है भगवान में लग जाओ हर समय उसी को याद करो तत्चिंतनम तत्वदनम तद अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तद एक बार से अभ्यास करते बुद्धि तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम गीता में कहा मत चिंता मदगत प्राण बोधयंत परस्पर कथयंत सम्मान नित्यम तुष्यंत श्रीमंत छपत मे छपत मत चिंता मदगत प्राण भगवान में चित लग जाए और प्राण की चेष्टा मात्र भगवान के लिए किया जाए आप खाना पीना भी भगवान के लिए करो उठा बैठा चलना फिरना भगवान के लिए कमरा पैर ना करना भगवान के लिए भगवान के लिए काम करते सभी भगवान खुश हो जाएंगे काम जो कर रहे हो वही करो यहाँ युग काम अरे भगवान के लिए मत चिंता मत गत प्राण अरे बोध यंता मस भरो आपस में कहो तो भगवान की बात कहो अरे सुनने वाले मिल जाए तो कथियंत मान तुम इसमें संतोष करते हैं इसमें रमण करते हैं इसमें रात दिन रहते हैं और कृषि से कोई मतलब नहीं है कृषि से कोई मतलब नहीं केवल भगवान में उजावर केवल भगवान में केवल भगवान में और कृषि से कोई मतलब नहीं मनुष्य शरीर है ये केवल भगवान के लिए ही मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है मनुष्य शरीर मनुष्य शरीर भारत में मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए उसमें एक मिले हो जाओ देखो संसार के काम आपने बहुत कर लिए अब तो एक ही बात है भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ परमात्मा में सब काम ठीक हो जाएगा अनंत धर्म के बाद ठीक हो जाए जड़ जल लेने के लिए लोटा डालते हैं कुएं में तो वह रस्सी सब अपसर जाती है थोड़ी सी हाथ में रह जाए थोड़ी हाथ में रह जाए जितने जल आ जाएगा खस लो पानी आ जाएगा पी लोगे आनंद है अब थोड़ी सी हाथ से चली गई जयराम जी वो मिलेगी नहीं, जड़ के ऊपर तो दूर रही, जड़ के तहत नहीं रही, मिलाई से बड़ी मुश्किल मिलेगी। ऐसे भैया उम्र है, ये उम्र जब तक आपका जीवन है, आंख टमटवा रही है, धोखड़ी सज रही है, तब तब आपका सब कुछ है, केवल भगवान में लग जाओ। हे नाथ आपको भूलू नहीं, भगवान से प्रार्थना करो और यही कहो कि केवल आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा। एक ही बात तस्वा सर्वे सुकाल ऐसो महामानव स्वर युद्ध सब सर्वे सुकाल ऐसो महामानव स्वर और भक्त पर युद्ध से भक्त पर काम करना वो भी करो, परंतु हरदम भगवान का स्मरण करना, भगवान को याद करना ये मुख्य बात है। हे नाथ मांगो, ये मांगो भगवान से, जैसे बच्चा माँ से कहता था दूध दे दे मिश्री दे दे बंदे दे, ऐसे भगवान से मांगो। हे नाथ हमारी एक बात चाहिए आपको, बोलो नहीं बस, हरे स्मृति सर्वभूषणम। हे नाथ बोलो नहीं, आपको बोलो नहीं, आपको बोलो नहीं, ये प्रार्थना करो हरदम ही, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। जितना जो काम है संसार का सब काम ठीक हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, सबकी एक ही है भाई, एक ही भगवान को याद रखा। हरे स्मृति सर्व विपद विमोचनम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। सजनों कितनी बढ़िया बात, एक बात, एक एक भगवान, एक चिंतन भगवान बैठ करो, सब काम ठीक हो जाएगा, दुख मर जाएगा, संता मर जाएगा, जल मर जाएगी, प्रश्न उठ रही, सब प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, बोझ हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, केवल भगवान को याद रखना ही। हे नाथ हे नाथ, मांगना भी यही, आपको भूलेंगे, आपके आपके चरणों में मन लग जाए हमारा, भूले नहीं, सब हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है। तो भाई कीर्तन होना चाहिए, कीर्तन 53 हो गया है।